Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz orucun maddi ve manevi faydaları. İbadetten amaç Allah'ın emrine Celle Celaluhu itaat etmektir. Gerçek ibadetin sevabı, yararı, faydası dünya ahirette yine kula dönüyor. Kula dönüyor. Bir anne, baba, çocuğu ihşasız biraz. Ne yaparlar buna? Aman yavrum ye. Yavrum bunu ye derler. Bu çocuk bunu yerse ne olur? Yararı çocuğu oluyor. Ama ana babana ye diyorlar. Hatta zorlar bazen, zorlar kendisini, ye derler. Yine kışın çocuk dışarı çıkarken üşümesin diye ona kalın bir şey giydirirler. Kim yararına bu? Çocuğun yararına. İşte Mevlamız da bizlere emrediyor. Namazı, orucu, şunu bunu emrediyor. Bu kimin yararına? Bizim kendi yararımıza muhteremler. Hem dünyada hem ahirette bizim yararımıza bunlarda. Yüreğim Mevlam bizlere Kuran-ı Kerim'de Bakara 183'te Ya eyyühellezine amenü kütüb aleykümüs sıyamu. Ya buradaki ey uyandırma, yani gafletten uyarma. Buradaki ya harfi. Ey müminler Mevla buyuruyor. Evvela bir uyarı geliyor. Yani bu şu anda bunu biz anlayamayız ama muhteremler. Bu ayet-i kerimeye geldiği zamanki sahabeler, onlar bunu yaşadılar. Yeni ayet-i kerime gelen peygamberimize hemen peygamberin yanındakilere öğretir, bildirirdi. Onlar çıkardı dağıldı Medine'ye. Kimi deve üzerinde, kimi yayan, kimi yüksek yere çıkardı, bağırırdı. Ey yuhennas, ey insanlar! Yani bir yeni bir vahiy var. Yani bir emir var, dikkat edilir böyle. Arkadan Mevla buyuruyor, ey müminler! Yani onlar bunu yaşadılar. Sahabe as-ı saadet-i muhtemelen. Ayet-i kerimeye gelince, Mevla bize buyuruyor, ey iman edenler, ey mümin kullarım! Ancak ki emirler, iman eden, Rabbimize inanan mümin kullara. Arkadan, Allah'ın emri burada şimdi bildiriliyor. Kütübe aleykümü sıyamı. Kütübe yazıldı. Bu fırılda anlamında, farz anlamında yalnız kütübe olması burada, yani yazıldı sigasaya gelmesi daha farklı anlam taşıyor burada. Yani yazı yazıldı, artık silinmez. Bu emir kıyamete kadar bakidir, geçerli anlamına geliyor. Aleykümüs sıyamı, üzerinize oruç yazıldı, farz kılındı. Peki bu oruç ibadeti yalnız bize mi mahsus? Hayır. Mevla buyuruyor, kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden evvelki ümmetlere de yazıldı, farz kıldığı gibi, size de Mevla buyuruyor, yazıldı, farz kılındı. Demek ki oruçsuz din yok, olmuyor. Yani insanın olgunlaşması, insanın manevi yolda yol alması için oruç şart. Veren böyle. Önceki ümmetlere de oruç yazıldı, farz kılındı gibi. Mevla bir size oruç farz kılındı yazıldı. Orucun hikmeti ne acaba? Nedeni ya hikmet nedir? Bunu Allah bize buyuruyor Mevlam. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki oruç sayesinde, oruç ile tekvaya ulaşasınız. Müttaki olasınız. Tekvalık. Bir kimse imanın şartı inandı mı? Kalben dili ikrar ettim bunu, mümin oluyor. Oluyor ama mümin olabilir de mümine tekva olamaz ama. İnandığı halde namaz kılmayanlar var. İnanıyor herhalde, Müslüman diyor, müminim diyor, inanıyor ama namaz kılmıyor. İnandığı halde oruç tutmayan var. İnandığı halde alkol alan var, haram işleyen var. Bunlar ne deniyor bunlara? Mümini fasık. Mümini fasık. İnkar etmediği sürece ibadetin noksan da olsa, güneşirse bunun adı ne oluyor? Mümini fasık. Mümini fasık deniyor. Fasık yoldan çıkan, yani Allah'ın çizdiği yoldan çıkan kimse anlamına geliyor. Ne olacağı belli mi? Belli muhteremler. Her ne kadar imanı olsa da, imanın var dese de kişi, imanı tehlikede. Neden? Çünkü ibadetler imanı koruyan birer koruyucu bunlar. İbadetler. İman bir mum, kandil olarak bunu algılarsak, namaz ne oluyor? Bunun bir yönünü koruyor. Bir cam siper oluyor böyle. Oruç bir tarafında, zekat, hac bir tarafında bunu koruyorlar muhtemelen. İmanı koruyan nedir? İbadetlerdir böyle. Ramazan ayındaki oruç farz tabi. Onun dışında oruç var mı? Var. Onlar sünnettir. Mesela vacip de vardır, ada gibi vardır, bunda vardır. Yalnız Ramazan orucu farzdır. Kimlere? Üç şart var. Kimlere farz? Biri İslam, Müslüman olmak şarttır. Eğer bir kimse Allah korusun Müslüman değilse ona oruç farz değil. Namaza farz değil kendisine. Müslüman değilse. Efendim işte Türk'tür, adı Ali ve Ahmet, Mehmet'tir adı. Adı mühim değil muhteremler. Adı mühim değil bana da. Mesela Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, onlar da Mekkeli de, Mekkeli. Bak, Kabe'de yetişti insanlar ama iman etmeyince Arap da olsa, Mekkeli olsa onları kurtarmadı bu. Demek ki Allah korusun bir kimse Türk de olduğu halde eğer İslam dışında sapık bir ideolojiyi benimserse dinden çıkar, kafir olur. Ona namaza farz değil, oruçta farz değil. Tutsa ne olur? Aç kalır zavallı başı başına. Hiçbir şey alamaz böyle. İkincisi, akıllı olmak. Bir kimse beyinsel özürlü olsa, aklı olmasa o kimseye de oruç da farz değil, namaz da farz. Bundan sonra değil kimse böyle. Akıl olmak böyle. Üçüncüsü, bülüğ çağına ermiş olmak gerekiyor. Farz olması için. Mesela bir çocuk, 7-10 yaşında çocuk, bülüğ ermemiştir. Farz değil ama oruç tutuyor, sevabını alır. Oruçtur, sevabını alır. Hatta bu neye benzer? Yani gerçekten eğer bir erkek olsun, kız olsun, küçük yaşında oruçla namaza başlarsa, Kur'an'a başlarsa, büyük bir yatırım olur bülüğ çağına kadar. Rabbimizin elhamdülillah rahmeti, bir çocuk bülüğ erinceye kadar ona günah yazılmıyor. Günah yazılmıyor kendisine. Ama sevabı yazılıyor. Çocuk mesela, 5 yaşında çocuk mesela, Besmele okuyor, Elham ezberliyor, Ettiyatı ezberliyor, arada namaz kılıyor. Hep bunların sevabı onun defterine yazılıyor. Birikiyor bunlar. Ne mutlu bunlar ya kardeşim. Ramazan orucu farzdır. Demek ki Müslümana, akıllı olana, bir de bülüş erenlere oruç farzdır. Ramazan ayı kameri aylara göre olduğu için her sene yeri zamanı değişiyor Ramazan ayına sadece. Herhalde bu şekilde ne olmuş oluyor? Senin her günde oruç kişi tutmuş oluyor insan böylece. Yani bir insan ömrü olup da aşağı yukarı 30-35 sene tutarsa bir kimse O kimse Allah'ın izniyle yılın her gününü oruç içmiş oluyor muhtemelen. Her gününü böylece. Ramazan ayı kameri aylara göre olduğu için zamanı değişiyor. Tabi Ağustos'a gelebiliyor. Temmuz'a gelebilecek inşallah. Haziran'a gelecek. Kışın Aralık ayına gelebiliyor. Hatta şu anda bile küre-i arzda değişik değişik zamanlar var muhteremler. Mesela şu anda kuzey yarım kürede yaz sıcak, uzun günler. Güney yarım kürede kış şimdi, kısa günler arada böyle. Yine ekvatorda hep aynı gece gün ekvator, değişmiyor, hep aynı böyle. Yaz kış, aynıdır gece gün ekvatorda. Kuzeye vardıkça kutuplara doğru güne fark ediyor. Şimdi buna şu çıkıyor, bazı zamanlarda, bazı yerlerde orucun vakti uzuyor, uzuyor. Bazı yerlerde, bazı zaman orucun vakti kısalıyor. Bundan bir fark oluyor mu bunda? Şöyle oluyor muhteremler, bir kimse namaz kılıyor. İlk kişi namaz kılıyorlar, örnek alalım. Biri çok kısa sure okuyor, namazını kısa kılıyor. Öbürü uzun sure okuyor, rükû, secdesini daha yavaş yapıyor, etiyatından daha yavaş okuyor, namazı uzun sürüyor. Hangi sevap daha çok oluyor? Namaza uzun fazla kalan değil mi muhtemelen? Oruçta buna gibi muhtemelen, oruçta buna gibi muhtemelen. Evet, Aralık ayında günler kısa oluyor, akşam çabuk oluyor, serin de oluyor hava, soğuk da oluyor. Orutması böyle kolaylaşıyor. Ağustos'ta, Temmuz'da tabi uzun günler fark atıyor burada zaman açısından. Ama sevabı ne oluyor? Sevabı çoğalıyor muhtemelenler. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Ya Ali, dünyada en sevdiğin şey ne bu dünyada? Bunu söylüyorlar. Hazreti Ali'ye, ya Ali, bu dünyada en sevdiğin şey nedir? Para mı, pul mu, ev mi, eşya mı? Tabii her şeyi soruyorlar kendisine. İçine giriyor. Şöyle buyuruyor. Yazın uzun gün oruç tutmak böyle. Yazın uzun günlerde oruç tutmak en sevdiğim şey böyle. Demek ki elhamdülillah, yani şu mevsimler oruç tutmak Allah aşkına elhamdülillah. Tabii nefis-i cihatı da böyle bir şey olmuş oluyor böylece. Oruçtaki amaç nedir? La lekum tettekun amaç. Yani insanların tekvaya ulaşması, fasıktan kurtulmak, günahtan kurtulmak, yani tekva şu anlama geliyor. Vikaye kökünden gelir tekva, sakınmak demektir, korunmak demektir. Nasıl korunma? Mesela bir kimse bayramda diyelim, güzel bir yıkandı, güzel abdestini aldı, temiz çamaşır hepsini giydi, dışarı çıktı. Bu kimse ne yapar? Hele yeni elbisesini de ilk defa giyiyorsa, kişi ne yapar o anda? Biraz kendini sakınır. Aman toz gelmesin, le gelmesin, her yer oturmaz. Yakmaz böyle şey böyle, sakındı. İşte tekvalı bu muhtemelen. Yani sakınmak. Burada toz var değil mi? Günah var. Kaç buradan böyle. Sazdan kaç, cazdan kaç, gıybetten kaç, dedikodudan kaç, müzikten kaç, haram baktan kaç, ondan bundan kaç böylece. İman libası değil mi? İman libası denir böyle. Vela buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve libası tekva zalike hayır. Ve libası tekva, tekva libası giysisi. Bu nedir? Hayır olan budur. Tekva libası muhtemelen. Yani tekvalık bu şekilde böylece. Aman namazın vakti geçmesin. Arabada gidiyor mesela. Hadi özel araba durdurabilir kendisi. Otobüste gidiyor. Akşam namazı mesela. Aman aman geçme. İçi yanar böylece. Geçmesin. Aman günaha girmeyeyim. aman yalan söylemeyeyim, aman haram yiyemeyeyim, sakınan kişi nedir? Tekvadır. İşte oruç ne yapıyor? Oruç kimseyi bu tekvaya doğru yönlendiriyor, oruç insanı yönlendiriyor. Peki nasıl yönlendiriyor oruç insanı acaba tekvalı? Beden, ruh insanda iki alem var, iki alem insanda. Ruh, melekler aleminden, melekut aleminden. Beden, bu madde aleminden, toprak, sudan, havadan beden muhtemelenler. Ruh, beden. Bunlar birbirine bağlantılı bunlar böyle. Bir insanın bedeninde rahatsızlık oldu mu, ruh da huzur bulamaz o anda. Mesela kimse ayağı ağrıyor bir kimsenin, oturamıyor, secdeye varamıyor, beli ağrıyor. Böyle zahmet de yapma uğraşıyor. Onda tabii ruh ne olur? Bundan ruh da etkilenir. Biraz feyzi azalır muhtemelen. Beden ne kadar sıhhatli olursa o kadar beden de bundan, ruh bundan faydalanır muhtemelen. Ruh da rahatsız olsa, ruh rahatsız olsa nasıl ruh rahatsız olur? Ruh rahatsızlığı sıkılma, bunalım, darlık muhtemelen. Ruhum bu da böylece. Deriz ya kalbim sıkılıyor, gönlüm sıkılıyor. Aslında sıkılan ruhtur, ruh. Ruhun hastalığı, ruh sıkılır, daralır, bunalır, tatminsizlik böyle, doyumsuzluk böyle. Bunalım böyle girer. Budur böylece. Ruh da sıkıldı mı, beden ne olur? Beden tam hasta olur, beden tam olur. Hatta ruhsal sıkıntı, bedensel hastalıktan daha da tehlikelidir. Bir insanın bedeninde hastalığı çok olsa olsun, acısı, ızdırabı olsa bile, eğer ruhsal yönden gıda alabiliyorsa, manevi alabiliyorsa, ruh tatmin oluyorsa, kişi bunları sabırla karşılayabilir, hoşgörüyle karşılayabilir bunları. Ama ruh sıkılıp bunaldı mı, ruh artık bedenle duruyor, duramaz bedenle. Ruh bedeni sürdürür peşinden, ruh. Evde duramaz, canı sıkılır, evde kavga, gürültü, bulur, kırar, döker. Dışarıda geçimsizlik, hastanede sıkılır. Dünya giden dar gelir. Hatta intihar kalkışır Allah korusun. Şimdi oruç ne yapıyor peki? Ruh, nefis dengesini sağlıyor oruç muhtemelen. Eğer oruç olması ne olur? İnsanlarda sürekli başıboş bir beslenme, dengesiz, düzensiz beslenme olur insanlarda. Abur cubur yemeyelim her zaman, durmadan böyle. Ona bunu atıştırmadan, abur cubur böyle. Kolaları iç, şunu iç, bunu iç böyle, devamlı böylece abur cuburluk. Bu da ne yapıyor tabii? Beden bunlara uğraşamıyor ki muhtemelen bunlar bedenle böylece. Yani beden işi bu devamlı bir uğraşsın bunlarla böyle. Uğraşamıyor tabii bunlarla. Bu defa ne oluyor? Ruh da bundan rahatsız oluyor muhtemelen işte böylece. Oruç ne yapıyor? Üç şeyi. Yeme, içme, cinselliği ne yapıyor? Oruç bir kısıtlama, dengeleme var böyle. Kısıtlama, dengeleme var böyle. Yani insan başıboş değil. Bir kısıtlama konuyor böyle. Melan konuyor burada böylece. Tabi bunu yarın inşallah biraz daha açıklayayım sonra inşallah. Şimdi bakalım işte bir hadis-i şerife inşallah. Hadis-i kutsi ne doğrusu. Hadis-i şerif var. Hadis-i kutsi var. Hadis-i şerif Peygamberimizin sözleri Aleyhisselam Hazretleri'nin. Hem manası hem oradaki sözü kelimeler peygamber aittir. Bunlara hadis-i şerif denir böyle şey. Tabi peygamberimizi kapatsan konuşulmaz. O da Kur'an-ı Kerim izah eder. Fakat bu izahta hem o hadis-i şerifteki kelimeler, sözler hem de anlamı peygamber aittir böyle. Hadis-i kutsi'de ise mana Allah'a aittir. O manayı açıklayan sözler peygambere aittir. Yani peygamberimizin gönlüne Mevlam vahyeder. Vahiy garim metlu deniyor buna. Yani tilavet Kur'an'a girmiyor bu. Mevlam bunu peygamberin gönlüne vahiy, ilham ve vahiy eder. Anlamını. Peygamber bunu ne yapar? Bir de tercüme eder. Açıklar kelimelerle böylece. Bunun için hadisi kürsi kelimeler bile manası Allah'a ait olduğu halde Kur'an'la eş olmuyor muhteremler. Mesela Arapça iyi bilen kimseler hem bunu fark ederler. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okunsun. Arkadan bir kutsal, kutsi hadis okunsun. Hemen fark eder ki çok sönük kalır Kur'an'ın yanında. Çok kalmaz. Kur'an Allah kelamı olduğu için, oradaki sözler kelime Allah'a ait olduğu için, Kur'an'daki ayeti kerimelerin yanında hadis-i kürsi bile çok sönük kalır. Derler. Hemen fark eder bunlar. Böylece. Şimdi okuyalım Rüşşan'ın kürsi inşallah. Peygamber tabi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mevlam buyuruyor. Kül amirin Adem'e lehü ille siyame. Küllü amir Adem'e lehü. Adem oğlunun her ameli, yaptığı işleri, hayırlar, ibadetleri kendisi içindir. Yani onun da bundan bir hazzı, nasibi, bir payı vardı dünyada da. Kişi hayır da yapar, ömrüne gider, işte mesela hacca gider, şunu bunu yapar. Bunda nedir? Nefsin de bunda biraz mutlaka payı vardır. Öyle ömreye gidiyor mesela. Medine'yi görecek, Mekke'yi görecek, oradan tabii görecek, gezecek, bir şey yapacak. Bunda nefsin ne oluyor? Bir payı oluyor muhtemelen. Oluyor bunda. İlle sıyame, ancak oruç, oruca gelince bunda Adem olduğunu insanın hiçbir nefsinin payı yok bunda. Hiç nefsinin payı yok bunda. Oruçta. Neden? Nefis bunda hoşlanmıyor ki oruçta nefis. Bir alışkanlık var ya. Bir bağımlılık var. Alışkanlık var. Sürekli abur cubur yemeye. Yok abi şunu yap, bunu yap, sigara efendim, şunu iç, bunu iç, bunu at, bunu atıştır derken bir alışkanlık, bağımlılık var. Bir başıboşluluk, denetimsizlik var böyle, başıboşluluk var. Bu insan çok zararlı insan için tabii bu da. Oruçlarına bir hoşlanmıyor. Bunun için Mevlam buyuruyor. İlle siyame, insanın nefsinin oruçtan hiçbir payı yoktur. O halde ne oluyor? Fe innehu li. Allah biliyor. Oruç ancak benim işimdir, bana aittir. Yani %100 ne oldu? Buna nefis pay almıyor bundan bence. Almıyor. Mevlam buyuruyor. Fe innehu li, oruç benim işimdir. Ve ne erzibi. O halde Mevla buyuruyor. Onun da sevabını ancak ben vereceğim Mevla buyuruyor. Peki her şeyin sevabını Allah vermiyor mu? Allah veriyor ama muhteremler. Bunlara Mevlam bir sınır koymuş sevaplarda. Melek bunlara yazıyor. Oruca gelince melekte karışamıyorlar sevaba. Yalnız yazıyorlar ama. Google oruçlu. Ne kadar? Açık hesap. Açık hesap. Mevla biliyor. Onun sevabı ancak ben vereceğim. Düşünün ki Allah verecek sevabını. Allah'ın verdiği sevap muhteremler bir cimrin verdiği gibi tabi kırmızı olmaz tabi. Allah'ın Mevlamı ecevvat. Mevlam böylece. Son sınırsı Mevlamızın rahmeti elhamdülillah muhteremler. Mevlam ne yapacak Mevlam bize elhamdülillah burada bir açık kapı bırakıyor böylece. Yani bir ümit kapısı var şimdi oruçta ümit kapısı var böylece. Neden? Çünkü sevabı sınırlı değil. Sınırlı değil böylece. Kul mahşere geldiği zaman, yani bizler mahşere geldiğimiz zamanlar ve günah sevapta mizana konmak başladığı zamanlar, orada ne olacak? Allah-u Teala bize ne kadar hoş razı olmuşsa o kadar Orduğun sahibi büyüyecek orada. Sınır yok bunda, açık. Kolay bakalım. 10 milyar, 100 milyar koy bakalım. Burada hadis-i kutu şöyle geliyor. Ven eczibi. Onun sana ben vereceğim. Buradaki eczi, yani ceza yeczi fiilin kökünden gelir. Buradaki bu malum sigaz deniyor buna. Bazı ravilere göre bu meşhur sigasıyla geliyor. Yani vene üczabi geliyor. Üczabi. Anlam değişiyor mu? Değişiyor. Ne oluyor o zamanlar? Vene üczabi bela biliyor. Orucun sevabım ancak benim anlamına geliyor. Allah'a emanet. Orucun sevabı ancak benim. Yani cemalullah. Cemalullah. Yani gerçekten de yani anlam buradan düğümleniyor, tanıyor buradan böyle şey. Ki Mevlam buyurdu, Ademoğlunun, insanın her ibadetten bir nefsinin payı vardır. Az çok. Payı olsun, yine sevap alıyor ama payı vardır nefsinin böyle. Oruca gelince, orası Allah için olmuş oluyor böyle. Allah için olmuş oluyor. O halde bunun nedir sevabı da? Vene üzzabiye. Ancak melabiyon onun sevabı benim. Yani cemalullah. Cemalullah. Dünyada da muhabbetullah tatma dünyada da. Aşkına tatma dünyada da. İnsan erişeceği en yüksek zevk Allah sevgisine tatma gönülde. Aşkullah. Muhabbetullah derler. Aşkın muhabbetullah. Eğer bir insanın gönlü Allah aşkına tadarsa, zerresine tadarsa her şeyden geçer. Biliyorsun meşhur bir iki aşık vardır. Leyla ile Mecnun. Bu gerçek muhtemelen. Gerçek bunlar. Mecnun Arapça deli anlamına geliyor. Yani cinnetlenmiş anlamına geliyor Arapça. Asıl adı Kasım Bekir adı böylece. Aşık olunca Leyla'ya yani bir nevi cinlenmiş deli anlamında adı Mecnun kalı adı. Bu Mecnun ne olmuş? Leyla'dan kızı aşık olmuş. Aşk. Sevgi başka, aşk başka muhteremdir. Aşk kalbi yakar. Aşıkın kanı rengi değişir. Isınır, değişir muhteremdir. Şöyle sarı kara olur aşkın kanı. Beyaz kırmızı olmaz böyle şey. Mecnun da Leyla aşık olunca kalbindeki kan tabii yanıyor. Yanıyor. Ve koyu sarı karaya çalan sarı olur muhtemelen. Nasip olmuyor. Evlenemiyorlar. Nasip olmuyor. Kaderde yokmuş. Evlenemiyorlar. Mecnun dayanamıyor artık. Kendini çöllere veriyor, dağlara veriyor, ormanlara veriyor. Arda Bey'i tekrar dönüyor, memleketine geliyor. Tek bir ağzından çıkan virdi, zikri ne oluyor? Hep Leyla'm, Leyla'm, Leyla'm. Nereye baksa Leyla'yı görüyor, hayalini görüyor. Her yerde böyle. Hep böyle Leyla'm, Leyla'm, Leyla'm böyle şey. Bir gece seher vaktinde oturmuş, etrafına bakınıyor. Etrafına bakınıyor. Başına kadar göklere bakıyor. Yıldızlara bakıyor. Düştüğüm tefekküre dalıyor. Bu alem bir yaratan var diye. Aslında güneş çıkacak. Ben güneşe bakamıyorum. Ama güneşi yaratan, ona güç, enerjiyi veren güneşe, yıldızları yaratan, döndüren, gezdiren yörüngelerinde, dağ taşı yaratan, tefekküren dalınca Mevlamızın burada kudretine aşık oluyor. Kudretine burada. Ne kudret sahibisin Allah'ım. Ne kudret sahibi Allah'ım. Benim gücüm bir ağaç yerine kımlatamaz benim gücüm. Ama sen dünyayı döndürürsün Allah'ım. Gökte döndürürsün Allah'ım. Mülksin Allah'ım. Denize çalkırırsın Allah'ım. Diye böyle Allah'ın kudreti karşısında aczini anlıyor. Allah'ın kudreti aşık oluyor. O anda farkına varmadan Mevlam diyor böyle. Yandım yani Mevlam. Mevlam demeye başlıyor. Tabi Mevla aşağı girince iki aşık bir kalp durmaz. Yela çıktı oradan gönülden şimdi. Çıktı yela. Sıfırada hiçbir kalmadı. Başlıyor Mevcim şimdi Mevlam, Mevlam, Mevlam diye yanıyor yanıyor böylece. Yine gitmiş o Mevla Leyla'nın kasabasına. Dolaşıyor Mevlam, Mevlam diye. Kadınlar acıyorlar zavallı. Unutamamış hala. Onlar zaten Leyla'm diyorlar. Böyle. Unutamamış zavallı diyorlar böylece. Diyorlar Mevcim gel gel Leyla sana gösterelim. Ben diye Mevlam buldum artık diye. Mevlam buldum. Artık Leyla gerekmez bana derler. Leyla gerekmez böyle diyor. Yani bir kimse gönlünde Allah'ın aşkını bir tattı mı namaza doyunmaz muhteremler. Kur'an doyunmaz, zikre doyunmaz, Allah demeye doyunmaz böyle. Allah demeye doyunmaz, Allah diye yanar ama nasıl yanar? O kadar tatlı, o kadar feyizli, o kadar tatlı olur ki artık o kimseye bal baklava hiç tatsız saman gibi beklenir. Bu nedir? Dünyadaki mükafatı bu. Ya bir de Cemalullah var. Daha başka. Hadis kursu devam ediyor. Buyuruyor hadis kursu de. Yedi'u şehvetehü ve tamehü min ezli. Mevlam buyuruyor hadis kursu de. Yedi'u şehvet ve tamehü min ezli. Kulun şehvetini yiyecek şeyinin benim için terk ediyor. Önde bir engel yok. Başında polis jandarma yok. Kanun yok böyle, baskı yok. Bir şey yok böylece. Gizli evinde bir şey yiyebilir. Mutfakta hanım mesela. Atıştırabilir. Hiç kimse vermez bunu. Ama yemiyor. Niye yemiyor? Velham diye bakın. Yede'u yetrük, terk ediyor. Şehveti ve tamehü min ecdi velham sırrı benim için, emrim için bunları terk ediyor. Uyguluyor yani bunu böylece. Uyguluyor bunları böylece. Yani gerçekten muhteremler hiçbir kanun bunu başaramaz. Yani hiçbir kanun bunu başaramaz bunu böylece. Allah'ın koyduğu kanunu uygulayamaz da kimse başaramaz bunu böylece. Kişi dağ başında, ormanda, evinde, çölde, iş yerinde, yer altında çalışıyor kişi. Gökte uçatı uçuyor kişi ne oluyor? Elhamdülillah ilahi kanun demek ki bunun için gerçekten oruç farklı ibadet. Bir de şu anlama geliyor bu. Ne kadar putperestler varır varsa gelip geçmişse putperestler. Ne de putperest? Bir şeyi putlaştırmış anlamına geliyor. Bir şeyi. İnsanı, hayvanı, güneşi, ayı, ağacı, taşı. Bir kavim, bir toplum, bir kişiyi putlaştırmışlar, ilahlaştırmışlar. Onun adına heykelini yapmışlar. Ona tapınmışlar. Fakat hiçbir toplum tapındığı bu heykeli için oruç tutmamış ama hiç olmamış mı? Yani putçular ne yapmışlar? Putperestler putları için kurban kesmişler. Onlara yemek götürmüşler. Onlara çiçek vermişler. Mesela günümüzde var çelenk deniyor böyle. Bunlara konuyor putlarına konuyor. Çelenkten konuyor. Putun önünde efendim işte saygı duruşu yapılıyor. Her şey yapılabiliyor. Ama hiçbir toplum tapınıp putu için oruç tutmamış mı? Ancak oruç Allah'a emanet verici. Yine orucun bir başka açıdan bakan oruca inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Likkün şeyin babün her şeyin bir kapısı vardır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Her şeyin bir kapısı vardır. Yani her şeye o kapıdan girilir. Ve bu ibadeti Es-savmü. İbadetin kapısı da oruçtur bu refikim. Oruç ibadetin kapısı da. Yani bir kimse ibadet etmeye üşeniyor, tembellik var, üzerinde aşamıyor nefsini kişi. Mesela namaz kıl, işte kılmak istiyorum, kılamıyorum. Ne gerekiyor? Oruç tutması gerekiyor der. Oruç. Bir oruç tuttu mu ne olur? Oruç ibadetinin kapısıdır. Gerçekten Ramazan geldiği zamanlar imanı zayıf olsa bir kimsenin mutlaka biraz değişim olur insanda muhtemelen. Ramazan oruçluyken böylece. Yani kişi oruçluyken ne yapıyor? İnsan biraz daha Allah'a yönelmek istiyor kişi. Hiç olmazsa cumaya, teravihe, şunlara, bunlara işte arada bir gitmeye oruçluyken kişiye böylece. Tabi yeterli mi değil tabi onlar yeterli değil böylece. Ama nedir burada? Demek ki her şeyin kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Ramazan'da cehennemin kapıları kapanıyor. Ne anlama geliyor bu? Yani günah kapıları kapanıyor Ramazan'da. Kapanıyor günah kapıları. Gerçi günümüzde bunu delme oruçluyor bazı kişiler ama mesela ne anlama geliyor bu? İçkili gazino, lokanta Ramazan kapalı genelde. Kapalı arkadaşlar. Yani bir kimse de kendi oruç tutmasa bile eğer az olsa bir inancı varsa ne yapar? O kimse Ramazan'da günahlara sebep önder olamaz muhtemelenler. Yani Ramazan'da ne oluyor? Cehennem kapıları kapanıyor. Günah kapıları kapanır. Genelde lokantada ne olur? Günüz kapalıdır böyle. Kapalı böylece. Çok şey bir kapanır bu şekilde. Ve tabi bunun nedir? Karşıdır. Cennetin kapıları açılıyor. Yani ibadetler de bu da daha çoğalıyor Ramazan'da. Gerçekten Kur'an okuma, mukabele yapmalar, şunları, bunları bir canlılık oluyor. Aslında. Bir belki oluyor Ramazan'da elhamdülillah. Hareketi oluyor Ramazan'da böyle. Yani cennete giriş kapıları açılıyor. Şeytan da bağlanıyor Ramazan'da. Şeytana bağlanıyor. Tabii şeytan burada gerçekten böyle bir kirepçeyle, cinle böyle bağlanmıyor tabii de böyle. Ne oluyor bunlar? Etkisiz hale getiriyor bunu. Yani şeytana burada bir güçsüz hal veriyor şeytan. Güçsüzlük veriyor şeytanlara böyle Ramazan'da. Bu da bana ne kalıyor şimdi insana? Cehennem kapıları kapanmış. Günahlar namazında daha biraz zorlanıyor, kapanıyor günahlar. Cehennem kapı açılmış, şeytan bağlanmış, gücü alınmış elinden. Demek ki insanda biraz dünyada ederse Ramazan'da inşallah kişi namazına başlar, düzenli şekilde kılmaya başlar bunları. Yine adı okuyorum inşallah Ramazan ilgili, işte, oruç ilgili inşallah. Buyuruyor Ramazan Hazretleri. Likkülü şeyin zekatın. Her şeyin bir zekatı vardır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Her şeyin bir zekatı vardır. Zekatı cesedi es-savmü. Oruç zekatı nedir? Bedenin zekatı da, beden zekatı da oruç. Oruç böyle. Nedir zekat? Zekat aslında tezkiye kökenine gelir. Temizleme anlamına gelir. Temizleme. Bir anlamı da nema. Bir anlamına gelir. Fakat sözlük anlamı tezkiyeden gelir. Temiz anlamına gelir. Zekat. Her malın zekatı vardır. Daha altının da, gümüşün de, paranın da, ticari eşyanın da, mesela öşür vardır, mahsulün de zekatı vardır, hayvan da zekatı vardır, hem zekat vardır bunların böyle şey. Buraya gelince zekatta bir oran farkı vardır ama. Mesela ticari malda, parada, altında 1/40, %2.5 böyle şey. Öşür 1/10. Hayvanda daha değişiyor. Bunlar oran değişiyor bunlar burada. Yalnız şu var ki, demek ki her malda eğer o mal sahibi nisaba belli bir ölçüye sahipse ona zekat farz oluyor, zekatı vardır. Nedir zekat? Zekat görünüşte malda bir noksanlık malda. Kişi bakıyor, çalışmış. Gece gündüz çalışmış, çabalamış, hırsla koşuşturmuş. Bir parası var. Ne yapacak? Mesela para ise, altın gümüşse %2,5'unu oradan çıkaracak. %2,5 çıkarıyor buradan. Nedir bu? Malında bir noksanlaşma oluyor. Gerçekte oluyor mu noksanlaşma? Olmuyor ama muhteremler. Bu neye benziyor bu? Ağaçları budamaya benziyor zekat. Ağacı budamaya benziyor zekat. Hiç ağacın budadığını görmeyen bir kimse şöyle bakar ki karşıya biri çıkmış ağaca, dalarak böyle kesip atıyor. Ne yapıyor bu adam be? Yazık ediyor ağaca be. Ağacın dörtte biri gidiyor aşağı yukarı budamada. Kesip atıyor bunları böylece. Yazık oluyor bunlara. Yazık oluyor mu? Yani ağaçta bir noksanlaşma oluyor ağaçta. Noksanlaşma oluyor ağaçta. Yazık oluyor mu? Olmuyor. Neden? Eğer ağaç budanmasa bereket olmaz. Yani verim olmaz mı? Verim azalır. İkincisi ağacın ömrü azalıyor bakınız budanmasa. İki faydası var böylece. Ağaç budanınca hem verimi artıyor, bereketi oluyor, hem de ağacın ömrü uzuyor muhtemelen. Demek ki bir Müslüman da, servet olan Müslüman da, hesap olsun, iş adamı kim olsa olsun böylece. Demek ki bu da zekat, ne oldu zekat verince, böyle çıkar gibi oluyor. Aslında budama oluyor, bereketi artıyor muhtemelen. Artıyor bereketi böylece. Bir de o kişinin servet ömrü uzuyor. O kişinin iş hayatının ömrü uzuyor. Diğer taraftan baktığın kişi zekat vermiyor. Ne oluyor? Ömrü uzamıyor. Onun ticaret ömrü uzamıyor. Bir demle kalkınıyor, parlıyor, iflas ediyor, senin gidiyor muhtemelen. Ama bir Müslüman eğer düzenli olarak zekatı verirse ne oluyor? Hem malında bereket oluyor, artıyor, hem de o kişinin ticaret hayatı uzuyor. Ömrü uzuyor muhtemelen. Şimdi gelin inşallah bedenin zekatı da gerekiyor bakın hadisi öyle. Bedenin zekatı var şimdi. Peki ne yapacağız böyle? Kesip verelim mi kolumuzu, kulağımızı? Ne yapacağız peki buradan böyle? Budanacağız mı bedenece? Olmayacak bu da. Bedende fazlalıklar, bedenimiz içimizde muhteremde fazlalıklar var. Onlar bize zarar, yük onlar bize işte. Onlara budanacak işte böyle. Yani parmağın biri kesilmeyecek dıştan. Kulak kesilmeyecek. Göz çıkarılmayacak muhterem. Ne olacak böyle? Budama içimizde olacak, içimizde olacak budama. Yani şu anlama geliyor. Nedir beden zekatı? Mutlaka Ramazan'da kilo vermek. Uçak muhtemelen. Kilo vermek böylece. Eğer bir Müslüman Ramazan'da hiç kilo vermezse beden zekatını vermemiş oluyor muhtemelen. Mutlaka bedenden ramal kilo vermek gerekiyor. Öyle gerekiyor böylece. Bu işi ne yapacağız peki? Bilhassa iftar yemeklerinde hafif yemek muhtemelen. Hafif yemek iftarlarda böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz hurma varsa hurma ile iftar çekiyor hurma ile. Yoksa su ile. Hafif. Son namazı kılardı. Sonra yerden muhtemelen böylece. Yani elden geldiği kadar iftarda bedene birdenbire yüklenmeme gerekiyor. Şu şart muhtemelen. Gerekiyor böylece. Rahat olsun böyle. Rahat olsun böylece. Bu neye benziyor bu? Bir normal bir araba. Yük arabası. Ne kadar bunun tonajı? Bu kadar. Ona tonajında biraz aşağısına yük verdi mi ne olur? Araba hiç araba yıpranmaz. Ara motoru zorlanmaz, lastikleri zorlanmaz. Arabanın ömrü de artar. Aklınızda. Artar böyle işte. Ama bir arabaya eğer tonajını aşır da biraz daha fazla konursa ne olur? Bir de yokuşta sararsan ne olur? Motorlar zorlanır, lastik zorlanır, arabanın her parçası zorlanır, yıpranır, yıpranır, ömür de azalır. Demek ki insanda ne oluyor? İnsanda milisemden fazla kaçırınca önce motor zorlanıyor, kalp zorlanıyor. Zavallı kalp muhtemelen. Evet, mideyi görüyor ama kalp onun zorlanıyor işte muhtemelen. Zorlanıyor bu efendim. Sindirimle ben, kalp uğraşıyor efendim. Ne gerekiyor? Hele iftarda karışık karışık şeyler yeniyor. Hele iftarlarda, ziyafetlerde böyle şey. Ya bir de şunu al, bir de bundan, bir de bundan al böyle. Karıştırdım böyle. Karma karı bir şey oluyor böyle şey. Zavallı mide ne yapacak muhtemelen? Yani bunu mide sindiremiyor bunlar. Enzimler noksan geliyor. Hepsi enzimi ayrı. Hepsine gereken salgı ayrı. Karma karı bunlar böyle. Sindirilemiyor böyle de. Ne oluyor bunlar tabii? Zararlarla geliyor. Şürüyme, mayalarım oluyor bunlar böyle şey. Karaj depoluyor, depo doluyor. Kana karışıyor. Buna karışıyor muhtemelen bak böylece. Yağ oluyor, beden oluyor böylece. Demek ki ne gerekiyor? Mutlaka iftar yemeğini önce azaltmak gerekiyor böyle. İftar azaltmak gerekiyor böylece. Yani iftara aşırı kaçmak gerekiyor. Bu iftar ziyafetleri de günümüzde artık özelliğini kaybetti. Kaybetti böylece. Yani iftarı yapan da, ev sahibi de, aden de, ona da külfet oluyor. Ona külfet oluyor. O da bütçesini zorluyor, gücünü zorluyor. Her şeyini zorluyor, o da zorluyor. Giden de bu sefer fazla kaçıyor orada. Yani iftar edilir, külfet olur muhtemelen böyle. Ramazan'da muhteremler mide tabi boşalıyor gündüz. Hele kişi iftarda da hafif yerse midesi bozulmaz. Yani yediği gıdalar bozulmaz. Onlar bedene yararlı olur. Yani az yerse bedene yarar onlar. İş gerçek burada muhteremler. Öbürü çok yedim işe yaramadı ama ben. İşe yaramadım böyle. Bedene yarar bunlar, alı gıdalar. Yarar bunlar bedene. Tabi sahurda biraz daha fazla yeme izin var sahurda. Biraz daha fazla yeme izin var. Mutlaka ama sahura kalkmaya çalışalım sahur muhtemelen. Sahur yemeği berekettir, bereket. Yani bedene güç kuvvettir. Ne demek sahur yemeği? Seher vakti yenen yeme bu isim verilmiş. Seher vakti. Akşam ezanı ile imsak arasını 6'ya bölün. Son 6. bölümüne seher vakti deniyor bunda. Seher vakti. İşte var ya bu seher vakti, seher vakti en kıymetli an böyle. Mevlam rahmetten saçtığı an. Aşkların yandığı an muhtemelen böyle. Tevbelerin kabul olduğu zaman. Bir de o anda bir rüzgar eser seher vaktinde doğudan. Adı Bad-ı Saba dönüyor. Bad-ı Saba. Buradaki Bad, yer rüzgar anlamına geliyor. Ey Bad-ı Saba! Şiirde geçiyor bu ileride. Bad-ı Saba. Bu rüzgar seher vaktinde eser böyle. Doğudan. Kim onu solursa Allah'ın izniyle bir şifa olur muhtemelen böyle. Yani hastalıkların mikrobu öldürür bu. Bedeni temizler. Bad-ı Saba böyle. Temizler. Bunun için efendim işte yatıp yiyin de uykumu bozmayayım. Zaten iftarı biraz fazla kaçırdık. Ondan sonra karnı acıkmadan tekrar dedik ya. İşte mahvoldu gitti muhtemelen. Orucun hepsi gitti böyle. Her aslanın kökü neydi? Acıkmadan yemek. Tokunu yemek muhtemelen. Adı şerif var. Hepsi gitti bu şey. Bu işe ne gerekiyor? Hiç olmazsa Ramazan'a bir ay seher vaktinde kalkalım muhtemelen. Seher, kalkalım seher vaktinde. O anda alem başka alem oluyor. Melekler dünyaya ziyarete geliyorlar. Ne kadar evliyalar varsa da uyanık evliyalar. O anda Beytullah'a aşk et tavaf ediliyor seher vaktinde. Mutlaka o anda kaç tane evliya vardır tavafta seher vaktinde. Kabe'de. Medine yanar o anda. O an kıymetli bir andır. Bunun için yatayım da uykumu bozmayayım. Uyku olmaz ki, muhtemel olmaz ki. Ağırlık, miskinlik, pislik, sağlığa zarar. Oruç hikmeti kalkıyor buradan, gidiyor oruç hikmeti. Kişi bunu yaratamaz bundan böylece. Ne gerekiyor? Kalkmalı inşallah, sahur yemeğini yemeli muhtemelen. Yemeli böylece. Onu yemeli, su içmeli o zaman. Elden geldiği kadar o zaman ben inşallah tevbe istiğfar etmeli. Artık yapabildiği kadar kendini zorlamadan hiçbir şey yapamasa bile insan o anda kişi yemek yese, o anda kişi havayı solursa yine bu insan faydalanır mı? Faydalanır böyle. Sağ açısından. Ne kadar evlullah varsa hep bunların yollarından geçiyor. Oruçtan geçiyor. Yani bedenin temizlenmesi gerekiyor. Yani tabi onun oruçları gerçek oruç böyle. Yani oruçta fazla kaçırmazlar bunlar. Ne olur? Gündüzleri mide boşalır. Mide boşaldı. Şimdi neye benziyor kalbin çalışması? Araba rondo çalışıyor. Araba boşta çalışıyor. Durdu yani. Hiç yorulmuyor araba böyle. Kalp rahat çalışıyor böyle. Çalışıyor. Bir de şu var muhteremler. Şimdi kalp diğer sistemler hazım ile uğraşmayınca ne yapıyorlar? Bendeki zararlı madde ondan dışarı atma uğraşları bunları. Dışarı. Tahliye buradan başlıyor. İşte muhteremler. Başlıyor bunlar efendice. Toksinler, atıklar bunlar böylece. Dışarı atıyor bunlar böylece. Beden temiz dönüyor. Yağlar erime, enerji erime başlıyor bunlar böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam Mevlam vaat etti. Ya Musa, oruç tut 30 gün, bir ay. Mevlam buyurdu. Ondan sonra Tur Sinai'ye gel, orada sana Tevrat'ı vereceğim buyurdu Mevlam. Tevrat'ı vereceğim. Araya melek girmeden. Yüzü Mevlam bunu buyuruyor bunları Araf 142'de. Ve bu adına Musa selse leyleten. Ve bu adına Musa. Musa ile Mevlam buyuruyor. Ayette sözleştik. Sezleyleten 30 gece. 30 gece yani oruçlu olacak. Gündüzleri gece ibadet edecek Mevlamız'a. Hazreti Musa Aleyhisselam tuttu orucu. 30 gün tuttu orucunu. 30. günü iftardan önce misvak kullanmış. Kullanmış. Melekler geldiler. Ne yaptın ben Musa? Ne oldu? Senin ağız kokun, bir hayranım senin ağız kokuna. Bizim kokuma geliyor bunlar ki. Misvak kullandın, ağzın kokusu değişti. Mevlam buna ilave etti, 10 gün daha tutma, bir aşığın. Mevlam dedi ki, ya Musa, 10 gün daha tut. Ve 40 günü tamamladı muhtemelenler. 40 günü tamamladı. Yani ne olur 40 günde bedendeki her türlü atıklar salgılar gitti bedeninden. Tabi hafşıma ne gider mesela muhtemelen. Hep temizlik bunlar böyle. Nezle olur insan, hep temizlik bunlar muhtemelen. Hatta saçına çıkması hep temizlik bunlar böyle. Yani çıban çıkar, temizlik bunlar aslında bunlar böyle. Dışkı çıkar, temizlik. İdara çıkar, temizlik bunlar böyle. Ter temizlik insanlar böylece böylece. Hep temizlik bunlar bu şekilde. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın işi böyle pırr pırr tertemiz kaldı. Yalnız salgı hücre kaldı. Hücre kaldı. O zaman ne oldu? Hücreler hepsi Allah'ın zikre başladılar. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sinai'ye geldi. Mevlamız orada kelamını işitti. Mevlamızın kelamını. Yani Allah'ın sohbetini dinledi. Vasıtasız böylece. Nasıl duydu onu böyle? Yani kulak duyar muhtemelen. Yani kulak duyarsa bir cihetten, belli bir noktadan geldi mi olmaz böyle. Musa Aleyhisselam'ın bütün hücreleri bunu duydu. Her şeyi duydu bunu böyle. Bir cihet yok böylece. Duydu. Ne yaptı Musa Aleyhisselam tabi? Yandı. Ne yapacak başta? Yanacak. Ne gibi baş geldin ki böyle? Allah'ın sohbeti bu. Mesela sahabeler hele ilk defa sohbete gelen sahabeler ne yapar? İlk gelen sohbete sahabeler yanarlı sahabeler böyle. Yanarlar diye böyle. Allah diye çırpınır da bunlar böyle. Konmaya girdi bunlar böyle. Aşkından böyle şey. Peygamber sohbetinde. Musa Aleyhisselam içi tertemiz temizlenmiş 40 günde. Pırıl pırıl iş olmuş. Her tarafı nur olmuş. Artık bir madde kalmış kendisinde zararlı olarak Allah zikretmeyen Allah kelamını duydu. Bütün zerreleri, hücreleri Allah kelamını duyuyorlar. Bütün hücreleri her birbiri motor gibi başta Allah demeye, bütün hücreleri böyle. Allah demeye başladılar. Hatta o anda Musa Aleyhisselam'a Tur-i Sina oluyor bir görünüyor. Görünüyor. Ne kadar kuş, kurt, karınca var hepsini gördü o anda. Hepsini gördü böyle şey. Bitki hepsini gördü böyle. Baktı Musa Aleyhisselam karıncalar. Tabii kaç milyar karınca Tur-i Sina'da. Dağlı içerisinde böyle. Baktı her bir karınca Allah zikrediyor her karıncalar böyle. Uçan kuşu Allah zikrediyorlar. Canavar Allah zikrediyorlar böyle. Her bir Allah zikrediyorlar böyle. Ağaçlar Allah diye yanıyorlar. Bütün atomlar zerre Allah diye yanıyorlar. Tabii Musa Aleyhisselam ne yaptı? Yandı. Ne dedi? Rabbim göster bana kendini. Endur ileyk. Cemalini göreyim Allah'ım. Yandım dayanamıyorum dedi bana. Yandım. Ela buyurdu. Len terani. Ya Musa dayanamazsın, göremezsin ki kardeşim. Göremezsin. Ama çok istiyorsun. Karşıya dağa bak. Kaya taştı böyle. Dağa dayanırsa dayanırsın. Benim dağa tecelli edince dağ böyle infilak etti. Paramparça, toz duman böyle. Muazzam gürültü. Paramparça oldu dağ. Musa ne yaptı? Düştü bayramda. Üçlü bayıldı böylece. Hazretleri'de. İşte Hz. Musa Aleyhisselam'a da Tevrat bu şartlarda verildi. Önce oruç tuttu, oruç muhtemelde. Oruç tuttu. İçi temizlendi. Demek ki oruç tuttuğumuz zamanlar iftardan fazla yersek, acıkmadan tekrar yersek, sahurda çok aşırı yersek, yediklerimizde midemizde bozulursa o zaman bundan biz faydalanamayız muhtemelen böylece. Yani biraz günün mide boşalmalı böyle. Boşalmalı ki beden kendini temizlesin beden. Yani beden yaparken temizliğini yapar beden. Atar dışarı muhtemelen. Temizle bunları böylece. İş böyle nurlansın, paranlık işimiz bu şekilde böylece. Tabi ama Musa'nın değil bu şekilde temizleyen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de ne yaptı? 6 aya kala peygamberliğine her gün Nur Dağı'na gitti. Nur Dağı'na yaptı. İnziva. Her şeyden kopma böyle. Her şeyden sıkılma, ürperme. Vahdet makamı. Vahdet makamı böylece. Bir Evlullah bir o makama geldi mi, Evlullah her şeyi ürperir, kaşar böyle. Vahşete kalır böylece. Yalnızlık ister, yalnız kalmak ister. Allah Allah demesi için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de, peygamberimiz de 40 yaşına 6 aya kaldı. Artık peygamberliğinin alameti de başladı belirmeye kendisinde. Ne gerekiyor? Yalnız kalması, vahdet. Vahdet makamı. Vahdet makamı. Yalnız kalması gerekiyor. Böyle. Allah diye yanması gerekiyor. Peygamberimiz ya Hatice, tabi evli var. Çocuğu da peygamberimizin var. Oğlu da kız da peygamberimizin var. Ya Hatice aklına bir şey gelmesin sakın. Yani senden sakın kaçıyorum zannetme yani. İstemiyorum da seni. Elimde değil ya Hatice. İçimdeki bir duygu beni yalnız itiyor beni. Allah diye yanmak istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Ne izin verir misin bana? Bakın izin istiyor Hatice'nin. Öyle şey yok benim. Kabul yok. Hatice'nin durum biliyordu ama rüya görmüştü. Daha önceden. Ya Muhammed ben sana evini güvenmişsem var böyle şeyde. Onu gönderirdi. Peygamber çıktı evinde nereye gidecek? Bütün dünya sıkıyor. Tek bir nur dağı onu çekiyor. Cezbediyor böyle nur dağı böyle. Ve gitti. Orada mağara vardı. Hıra mağarası. Gidene görmüşlerdir. Küçük böyle yerde böyle. Hiç yalnızca insan girebilir böyle. Hıra mağarası böyle şey. Peygamber gitti oraya. Nur dağına gitti. içindeki boşluğu gitti böylece. Peygamber orada oturdu böyle geceleri de uyumaz tabi arada böylece. Devamlı böyle aç duruyor orada. Az yerde gayet zaten yemez onda be. Aşktan yemez kendisi. Devamlı tefekkürle böyle. Tefekkürle böyle. Yani serüstülük. Ruhsal yürüyüş, manevi yürüyüş. Hak yok Allah yolunda böyle. Maneviyet yok ona böyle şey. Manevi miraç. O halde her an, her saniye bir makam aşmam. Her saniye. Her saniye makam aşma böyle. Öyle makam makam geçme böyle. Allah yana yana. 6 ay ancak bu devam etti. Ancak ondan sonra peygamberliğe geçişe girebildi muhtemelenler. Yoksa öyle efendim işte işini yaparken, gücünü yaparken, eşini oynarken evinde hemen evliya peygamber ol. Yapma, alamayız zaten. Olamaz, olunmaz ama. Evet, evliya deyince hoşumuza gidiyor. Onların kerametleri. Şöyle evliya şöyle böyle yap. Oh ne güzel kerametleri. Ama nasıl evliya olur acaba? Çile, çile, çile muhtemelen. Çile. Açlık, susuzluk, uykusuzluk böyle. Her şeyden böyle Allah için bunlara katlanmam. Mevlam, Mevlam diye yanıma, yanıma böyle şey. Ama bir de o Mevla'yı buldu mu gönlünde artık cennetin ne yapsın muhtemelen? Ne yapsın cennet, ne kalk, ne ki cennet böyle. Ne diyor açlığınız? İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor baktım. Evet böyle. İstene versene cennetini, ben istemiyorum cennetini. Ne istiyor? Bana seni gerek, seni. Seni istemiyorum Allah'ım diye. Cemal istemiyorum. Aşk Allah. Düşünün ki bu makama gelen bir insan namazı nasıl namaz olur acaba namazı? Namaz muhtemelen. Namaz be. Namaz. Onların iki rekat namazı var mı muhtemelen? Biz 1 milyon yıl sen yaşta namaz kılsak o namazın sevabını eş getiremeyiz muhtemelen. Onların öyle namazları böyle. Bir Allah'a ekber derken yanmaları bunların böyle. Yanma Allah diye yanmaları böyle. Aklına bir şey gelir mi? Gelemez ki. O kalbe sığmaz ki başka bir şey. Gönlüm başka gelmez ki böyle. Onların namazları, onların ibadetleri, onların Kur'an okumaları, onların İslam'a sahip çıkmaları başka muhtemelen. İşte şu anda elhamdülillah fırsat var muhteremler. İnşallah Ramazan'ın da anlamını bilerek ben, bilerek Ramazan'ı orucu anlamını bilerek oruçmaya çalışacağım muhtemelen. Çalışacağım inşallah. Hiç olmazsa bu yolun biraz tadı alalım inşallah. Hadis okuyayım ben inşallah. Bir yapayım arsızları. Nefs-i Muhammed'in biyedihi. Peygamber de yeminle başlamıştır. Vellezi nefs-i Muhammed'in biyedihi. Muhammed'in nefsi yani canı elinde o Allah'a yemin ederim ki. Yani Muhammed'in bak canı kendine ait değil. Allah'ın kudretinde. Yemin ederim ki le hulufu femi saimi oruçun ağız kokusu nedir? Etib indellahi min rihil miski. Mis kokusundan Allah katında daha temiz, daha hoş, daha güzeldir. Oruçlunun ağız kokusu. Misk kokusu, misk. Efs'te en koku uymuş, misk kokusu. Yine var misk muhtemelen. Nedir misk kokusu? Misk geyi vardır, geyik. Misk geyi denir buna. Bu ana vatan Tibet'tir. Başka da var kendisi böyle. Ana vatan Tibet'tir. Misk geyi vardır böyle. Bunun kanında bazı bezeler vardır. Yumurtanın büyük bezeler vardır. Orada bir salgılar böyle koyu kara renginde yağ şeklinde salgılar böyle şey. İşte bu koku mis kokusu. Yani günümüzde de bu kullanılıyor. Parfüm sana kullanılıyor bu. Mis kokusu böylece. En iyi koku budur böylece. Rengi koku çıkmaz bunun çabuk. Uzun zaman devam eder. Buraya Aleyhisselam Hazretleri oruçlu ağız kokusu mis kokusundan Allah'a kadar daha sevgili. Oruçlu olan bir kimse, efendim bakınız. Oruçlu olan kimse, onun ağız kokusu, yani nefesi ve tükürüğü de Allah katında kıymet işinde. Bunu yaralamak gerekiyor. Nasıl yaralanan insan bundan yaralanacak? Oruçlu kimse ne yapacak? Bilhassa ikindan sonra bir yerim ağrıyor, üflesin muhtemelen, üflesin böyle şey. Çocuğum hasta, okusu üflesin. O nefesi bunun, onda şifa var muhtemelen, nefesi böyle şey. Onda şifa. Eskiden mesela, tabi biliyorsun böyle tıp yoktu eskiden böylece. Nerede doktor, büyük kasabada bir doktor ancak olacak böylece. Kim doktor hiç gidecek böylece. İmkanları yok tabi böylece. Ne oluyormuş? Yürü okuyor, baş ağrı okuyor, üflüyor ama iyi oluyor böylece. Beyle okuyor, iyi oluyor. Neden? Öyle insanlar işte varmış ama o temelde. Ağzı mis kokan insan varmış böylece. Ağzı temiz o temelde. Şimdi biz kuru hafız olsak fayda yok ki böyle. Ağzımıza şey yok muhtemelen böylece. Demek ki ne yapalım? Oruçluyken ikinden sonra bilhassa muhteremler ben çocuk ağlıyor mu değil mi? Oku. Ne okuyayım efendim hala? Yok oku. Bir şey bilmiyorsun. Fatih Elham oku böylece. Elham'ı oku. Üfle. O nefes nedir? O nefes şifa işte. Şifa böylece. Bir insanın yarası var. Çıbanı var. Ne yapacak? Oruçlu. Acat tükürüğünü araya sürecek muhtemelen. Şey ona şifa muhtemelen. Şifa da muhtemelen. Bir gün sağdan bile gidip peygamber arası terine ya Resulallah benim bahçemde bir kuyu açtım ama suyu hem az hem suyu acımsı suyu tatlı değil suyu. Yani bu ki ben gelirim oraya sen beni şunu bekle orada. Gittim o zaman muhtemelen oraya. Bir kol su çektiler. Hem az ne yapıyor? Mesela bir turluk ağzından böylece kuyuya karıştırdı. Tekrar onu döktüler kuyuya, kuyu döktüler. Hem kuyun suyu bollaştı, bereketlendi, hem tatlı oldu muhtemelen böylece. Peygamber tükürüyor böyle muhtemelen. Demek ki çok hikmetli sırlar var muhtemelen. Bizi aşan böyle sırlar var böylece. Bunun için demek ki ne gerekiyor? Oruçluyken böyle insan yakını okumalı, kendini okumalı, üflemeli daha böyle. Üflemeli insan kendisine böylece. O nefes, temiz nefes o. Ümit eve muhterem. İşi o anda karbonhidrat üstüne fazla karışmıyor. Zehirine karışmıyor mu? Toksinler erimi gitmiş zaten toksinler. Yine adı şöyle buyuruyor Aleyhisselam maddeleri. Sümtü saimi tesbihun. Oruçluğun susması da tesbih anlamına geliyor. Oruçluğun susması da tesbih. Oruçlu. Susuyor öyle. Duruyor. Nefes alıp veriyor ama. Nedir bu? Her nefes alıp vermesi tesbih. Yani Allah'ın zikri anlamına geliyor. Alması efendim. Ve nevmi ibadetin uykusu da ibadet, uykusu da. Neden? Farz yapıyor anda. Oruçluyken uyusun, uykuda oruçluyken devam ediyor gene ama. Onun için ne uykusu? İbadet vaktine bakmadan. Oruçlu uyuyor, oruç devam ediyor. Oruç devam ediyor. Ne oluyor? Uykusu ibadet vaktine. Oruçluyken efendim. Ve dua müstecabetin duası da müstecab kabul duası da kabul böyle. Biraz da iftar vaktinde o teremde. İftar vaktinde konu asla girecek inşallah. Ve amelü muzafın amelleri de kat kat sevabı da çoğalıyor. Kat kat sevabı böyle katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor sevabı da çoğalıyor sevaplar efendim. Ne yapsa yapsın sevabı çoğalıyor. Mesela ömreye gitmiş, kâbeye tavaf ediyor. Tavafın sevabı çoğalıyor. Namaz kılıyor, namazın sevabı büyüyor. Kur'an okuyor, sevabı büyüyor. Allah diye sevabı büyüyor. Fakire bir lira ver, sevabı büyüyor böyle. Hep böyle sevabı büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yani gerçekten Ramazan'ı bir şey bilelim, ganimet bilelim muhtemelen. Fırsat bilelim Ramazan'a verecek böyle. Yalnız tabii şu da var ama eğer kişi Ramazan'dan sonra kendini değiştirirse, eskiden dönerse o da bir kayıp muhtemelen efendim. Yani bu halde bir de koruma da gerekiyor efendim. Yani insan bir ay bir bakıma girdi, hastane yattı. Baştan aşağı bak, her şeye bakıldı. Ayaktan tırnağa kadar bakıldı her şey. Bakıma girdi kişiden, her bakım bakıma girdi. Ama çıktı, daha hemen kapıda sigara yaktı, alkol aldı, şunu bunu yaptı, her şey yaptıysa ne oldu? Her şeye boşa gitti muhtemelen. Hadis-i okuyun inşallah. Lissaimi ferhatan. Oruçlu için iki ferahlık sevinç vakti vardır. Sevinç anı. İki an böyle. Ferhatın inde fıtri. Birincisi iftar vaktinde. İnsan bunu sezer o anda. İftar vaktinde. Oturdu kişi iftar sofrasına. Ne bekliyor? İlahi izni bekliyor. Kulum buyursun ver, izin versin Mevlam. Karnı aç. Belki ciğeri sudan yanıyor anda. Ağzı kurumuştur. Şeker yükselmiştir belki de o anda. Ama su da içemiyor anda. Ne bekliyor? Al izin bekliyor. İşte iftar anında ezan okuduğum ne oluyor? O anda kula Mevlam bir sevinç içine elde olmadan, fakir olmadan bu kişi böyle. Kişi ondan muazzam işte bir sevinç gelir. Hafif gelir kişinin kulun gönlüne anda. Sevinç gelir. Besmele-i Şerif ile böyle hurmayı alır mesela. Su işe ne isadı böyle? Tabii İslam uygun olması şartıyla böyle. Yani müzik şu olmadan böyle masada. Haram işlenmeden oldu mu? Bu nedir? Dünyadaki bir mükafatı bu. Bir sevinç. Ve fıratını indelika Rabbi. İkincisi de Rabbine kavuştu andaki sevinci. Onu yaşama nasip etsin Mevlam bize muhteremler. Allah kavuş andaki sevinç. Ne zaman bu? Mezara ilk girdiğimiz zaman oradan başlıyor evvela. Mezara girdik. Mevla kulundan razı mı razı ya? Evet, cama git de gitsin cama. Yalnız kaldık, kalalım. Kalalım. Kul Mevla ile kaldı. Şimdi bir örnek vereceğim. Örnek biraz tabii maddi olması gerekiyor anlaşılması için ama mesela iki genç erkek kız birbirini aşırı seviyorlar bunlar. Evlendiler, bir araya gelecekler. Ama evde kalabalık falan var. Neyse bunlar, herkes gitse. Herkes gitsin böyle. Biz tek kalalım böyle. Herkes gitse böylece. Hep buna kadar. Niye gitmiyor bunlar? Bakın muhteremler. Mezara giren kimse de gönlünde Allah sevgisi varsa mezara girince, neyse mezara girince cemaati gitse de böyle. Gitse de böylece. Melekler gelse de sorsalar Rabbin kim? Rabbin bir Allah dese böyle. Allah'a kavuşsa Allah üzerine bir kalsa kendisi böyle kalsa. O aşkı tatsa anlamda. Kalsa böylece. Yani en büyük bayram o mezara giriş anı, mezara giriş anı. Efendim işte mezarın yer altında bir çukur orası, karanlık bir yer orası. Kışın bir de çamur da oluyor. Su çıkabiliyor canında. Orada bir tat feyiz olur mu? Muhteremler. Bir kimsenin gönlünde aşkullah varsa, o kimse inşaatta da yatsa, mağarada da yatsa, hatta cezaevine yatsa bile o kimse muazzam huzur bulur kimse. Muazzam huzur bulur böylece. Gönlünde aşkullah varsa. Ne kadar evliya varsa bakınız hep böyle kıyıda kenarda böyle. Yaşamışlar böylece. Neden? O aşkı tatmışlar böyle. Allah ile yanmışlar böyle. Yanmışlar bunlar bunu. İşte mezar da o anda öyle olacak muhteremler böyle. Tabii bir de ne var? Mahşerde bilhassa mahşerde böyle. Tabii kabirden kaldırıldık, sürüldü, hesaba çekiliyoruz, mizan başına geldik. Ama kulmayacak ki kulum ben senden razıyım hele varacak. Kulum gel sen bana ve sen razıyım. Allah kulun razı oldu mu? Zebane kim? Cehennem ne? Kim? Ne ki bunlar bunlar? Hepsi boş bunlar bence. Hep boş bunlar bence. Allah kulum desin. O razı olsun senden bence. İşte adı cemaatimiz. Merak hepimize inşallah. Ramazan mübarek eylesin. İnşallah Teala Ramazan'ı hakkıyla bilinçli olarak yaşamayı nasip etsin Mevlam bizlere. İnşallah Ramazan'da biraz bir değişim de yaşamamızı nasip etsin. Değişim zaten böyle. Ruhsal değişim böyle. Bedensel değişim böyle. Mevla'ya yönelme, ibadetin tadını alma, ruhsal zevkleri alma, Allah'ın aşkını tatma gönlümüzde muhtemelen. Böyle nasip etsin bundan inşallah. Hayat, gerçek hayat işte o muhtemelen. O muhtemelen. Yoksa av büren böyle hayvansız hayat. Yeme içme. Hayat bu mu? İnsan bu mu? Bu mu insanlık muhtemelen böyle? Durmadan ye iç, atıştır, obur, abur cubur durmadan. Atıştır, atıştır. Buyurup konuş, koşaraya, filme seyretme şu anda böyle. Şehveten dalma, şunlara bunlara, gevezelikte boş şeyler. İnsan bu muhtemelenler değil muhtemelenler. İnsanlık, gönül aleminin içinde insan orada, insan burada muhtemelen. Gönül alemi insan burada. O uyandı mı gönül alemi, kişi Mevlasını buldu mu, insan değişimi buldu mu, hayat her şey değişim muhtemelenler. Rabbim nasip et, hep nasip et inşallah. İlahi Teala Fatiha.